boli tak jak miłość. Nic tak nie boli jak miłość. Dzień dobry. To ja się odzywam. Jest 10 po szóstej i już mogą Państwo wstawać. Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Bo my nie śpimy. Sylwia Hej, Anna Regulska i ja. Bardzo piękny dzień dzisiaj przed nami, więc ja nie będę dziś Państwa delikatnie traktować miłymi piosenkami. Nie, my zaczniemy tak konkretnie od samego początku. Daniel Boots to YouTube. Kto jeszcze z Państwa nie wstał, to będzie miał szansę przez najbliższe 2 godziny, ponieważ ja będę starała się obudzić muzyką i nie tylko, ponieważ dzień zapowiada się wyjątkowo piękny, cały weekend zresztą. Można na rower, można na spacer, można popracować w ogrodzie, a jak nie w ogrodzie, to chociaż na balkonie. Polecam Państwu bardzo serdecznie. You need me, call me, no matter where you are, no matter how. Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. To trójka, 16, prawie 17, zaraz będzie 17, już prawie 17 minut po 6. U nas zazwyczaj teraz Henio, no i tak właśnie będzie. Medal dla każdego. Po naszych audycjach o szybowcowej akrobacji pytali nas słuchacze, czy trzeba mieć specjalne predyspozycje, aby trenować tę konkurencję. Odpowiedź zna na pewno Jerzy Makula. Predyspozycje. Jest to bardzo szeroki temat, którym zajmuje się medycyna lotnicza i psychologowie lotniczy. Myślę, że to nie jest przypadek, że ktoś trafia do lotnictwa, mało to, rozpoczyna latanie i w pewnym momencie imponuje mu akrobacja. Akrobacja jest jedną z najbardziej widowiskowych części lotnictwa sportowego. Ona jak gdyby zachęca do tego, żeby spróbować, bo można sobie wymyśleć różne ewolucje. Powtarzam, wymyśleć i na pewnym etapie doświadczenia można próbować je realizować. Proszę Państwa, jest to rzeczą wspaniałą, próba wykorzystania tego trzeciego wymiaru, przeciążeń, wtedy kiedy ręka nic nie waży, unosi się do góry, wtedy kiedy policzki ciążą w dół albo ciążą w górę. To jest wrażenie, które jest niezapomniane i ludzie dążą do tego. Warto spróbować. Panie Jurku, tak przy okazji, powiedzmy może dwa słowa na temat przelotów szybowcowych, bo dotąd mówiliśmy o akrobacji. Tak, przeloty szybowcowe, wspaniała rzecz. Otóż obserwujemy ptaki, obserwujemy bociany, pasjonujemy się tym, jak one daleko potrafią latać. Ale jak one to robią? Oczywiście, że ich siła mięśni są znakomicie przygotowane. Nie każdy bocian sprosta tym trudom i przelotom, ale ludzie to podpatrywali. Jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że na niebie tworzą się białe chmurki, że pada deszcz. I przeloty szybowcowe to jest olbrzymia wiedza fizyki, przyrody i meteorologii. Otóż wykorzystanie zjawisk poruszania się powietrza, ale w tym pionowym przekroju, to jest wykorzystanie właściwie tej energii przez pilota i przez szybowiec. Szybowiec nie ma silnika, znajduje takie miejsca, krąży w nim, unosi się i przelatuje do następnego takiego miejsca, robiąc olbrzymie dystanse. Trzeba jak najdalej polecieć, ale żeby polecieć jak najdalej, to trzeba polecieć jak najszybciej, bo toż wszystko się dzieje wtedy, kiedy operuje słońce, działa na Ziemię energia, mieszają się masy powietrza, ciepłe z zimnym i tak właśnie się odbywa. To są przeloty szybowcowe. Dodam tylko, że rekord świata w ciągu jednego dnia wynosi dzisiaj 3000 kilometrów. No nie wiem, czy bym się odważyła. Bardzo dziękujemy. Medal dla każdego i Henryk Sytner wracają oczywiście za tydzień o tej porze. To trójka, 20 minut po szóstej. Już Dave Matthews Band teraz będzie nas budził. Makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did, and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar.

To trójka, minuta po wpół do siódmej. Ja zamawiam dla Państwa tę pogodę co weekend. W zeszłym tygodniu było prawie tak samo, bardzo podobnie, to znaczy, że pięknie. No ale do konkretów. W dzień na południowym zachodzie przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie początkowo duże z postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami. Dlatego proszę się nie martwić. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na wschodzie i wybrzeżu do 18 na południowym zachodzie. Wiatr słaby. Na pozostałym obszarze, wiatr słaby na południu, na pozostałym obszarze umiarkowany. No ale też pięknie, na wybrzeżu też umiarkowany. I ten wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Piękna pogoda dziś, drodzy Państwo. Co ja bym nie powiedziała, to wystarczy jedno słowo. Dzisiaj trzeba koniecznie zaplanować aktywności na świeżym powietrzu. Out of the game to Rufus Wainwright. Pogoda piękna dziś się zapowiada. Ja już mówiłam, ale powtórzę. Będę to powtarzać do znudzenia. Bardzo cieszę się tą wiosną. Ach, i muszę jeszcze jedno Państwu powiedzieć, bo zazwyczaj jak jadę tu do Państwa rano, wsiadam do samochodu, to przeszywa mnie taki zimny dreszcz. Tak jest bardzo nieprzyjemnie, jak wychodzę z domu i ten moment, zanim wejdę do samochodu. A dzisiaj było zupełnie inaczej. 9 stopni rano w Warszawie. Rano tak o 5, bo ja o 5 wychodzę, żeby tu do Państwa dojechać. A więc pogoda piękna się zapowiada dziś. Bociany przyleciały u nas na Mazowszu. No jeszcze ta zieleń trochę nieśmiała. Jeszcze drzewa takie raczej robią wrażenie budzących się. Wrażenie tego, że mogą za chwilę być zielone. Bo na razie są takie leciutko żółte, bo maleńkie pączki. No więc u nas zieleń całkiem nieśmiała, ale domyślam się, że na ciepłym Dolnym Śląsku, cieplejszym, przypominam dziś 18 stopni, wszystko kwitnie, no albo chociaż listki są większe, albo te pączki bardziej takie zielone. No jeśli to prawda, bardzo proszę do mnie napisać katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl na dowód zdjęciowy, uśmiechnę się jeszcze bardziej. Bardzo jestem ciekawa, jak to jest zróżnicowane na powierzchni całego kraju. Czy są szczęściarze w Polsce, którzy mają już całkiem zielono? Przypomnę, katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Można napisać. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. We can settle at a table. A table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a child. I wanna raise a child. Won't you raise a child with me? Raise a child. We call her Nebraska, Nebraska Jones. She'll have your nose, the eyes, oh, you know. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. From Angela Bickers, I saw her with you Monday morning, small talk in all the avenue. She's got a fancy car. She wants to take you far from the city. Oh, co się bawić. Dziś propozycja dla najmłodszych, ale takich naprawdę małych dzieci. Teatry od jakiegoś już czasu zauważają dzieci w wieku do 4 lat. Ja namawiam i polecam wszystkim rodzicom maluchów poszukać takich spektakli i bez obawy wprowadzić pociechę w magiczny świat teatru. Tak, już tak małą półroczną pociechę. To tytułem wstępu, a teraz konkret. Spektakl Rok Krok w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi. Zaprasza. Patrycja Alenguć, Poleski Ośrodek Sztuki, dział promocji. Spektakl Rok Krok, o którym rozmawiamy, jest to wydarzenie cykliczne, aczkolwiek nie mamy sprecyzowanych terminów, w których jest on wystawiany. Natomiast minimum raz w miesiącu wychodzimy z taką propozycją do najmłodszych widzów oraz do ich rodziców, więc można wtedy wybrać się na wyjątkowy spektakl. Swoją premierę miał w zeszłym roku podczas łódzkiej edycji akcji Dotknij Teatru. To przedstawienie w nurcie najnajów, czyli teatru dla najmłodszych widzów w wieku od 0 do 3 lat. Spektakl bardzo mocno oddziałuje na ich zmysł słuchu i wzroku. Najfajniejsza taka finalna scena. Dzieci zostają wpuszczone na scenę i zaproszone do zabawy z elementami scenografii, jak którymi są bardzo mięciutkie kulki. I pani Dorota Bielska, która jest właśnie pomysłodawczynią, scenarzystką i reżyserem tego spektaklu, zamknęła go w czasie około 45-50 minut. Dwoje aktorów oraz osoba, która wykonuje muzykę na żywo, pani Katarzyna Tercz, na początku przedstawiają coś na zasadzie opowiadania zamkniętego w cykl następujących po sobie faz. I taka baza tekstowa jest wariacją właśnie na temat różnych kulistych form występujących w przyrodzie. Autorka chciała przekazać najmłodszym widzom oraz rodzicom, którzy są na początkowym etapie wychowywania swoich najmłodszych pociech, sposób, w jaki można rozmawiać i opowiadać o naturze i następujących w nich po sobie różnego rodzaju cyklach i fazach. I zakończone to jest oczywiście bardzo fajną, swobodną zabawą, więc myślę, że taka forma swobodna to jest chyba jedyna zasada, która przy tym spektaklu panuje. Jutro między 12 a 13 w Poleskim Ośrodku Sztuki w Łodzi. Więcej informacji na stronie pos.łódź.pl, oczywiście bez polskich znaków, ale to tylko jeden z wielu przykładów spektakli dla najmłodszych. Proszę szukać pod hasłem Teatr Małego Widza albo Teatr Najmłodszego Widza albo Spektakle dla Najnajów. Słowo najnaj chyba pojawia się najczęściej i najbardziej Państwu pomoże, na pewno Państwo coś znajdą. Thank you. To trójka, 11 minut zostało do siódmej, za nami Charlotte Gainsbourg, Sylvia Seis. Zastanawiam się, jak się biega przy Charlotte Gainsbourg. Pan Remek na pewno napisze, no właśnie, pan Remek wysłał do mnie zdjęcie, poprosiłam o zdjęcia wiosny, żeby sprawdzić, czy tak samo zielone jest na Dolnym Śląsku i na przykład nad morzu. No i pan Remek, nasz stały słuchacz, wysłał zdjęcie, ale panie Remku, na boisku piłkarskim to trawa jest zawsze zielona. To naprawdę nie ma znaczenia. Doceniam poczucie humoru i dziękuję bardzo, ale mamy Dolny Śląsk, zdjęcia z porannego biegania. Mam wrażenie, że jest bardziej zielono tutaj od pana Kamila i te drzewa są zdecydowanie w innym kolorze niż u nas. Natomiast z Brodnicy, napisała pani Irena, to kujawsko-pomorskie, jeżeli to ta Brodnica, o której myślę. No i kwiatki rzeczywiście, pani Ireno, nieśmiałe. Ale tulipan kwitnie. No dobrze, tak się dzisiaj zastanawiamy, czy u nas duże różnice są w skali kraju między na przykład miejscowościami nadmorskimi a dolnośląskimi w tym, jak przyroda wiosennie ruszyła. Mogą państwo się włączyć do naszej dyskusji. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day.